Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa ni muhtasari wa habari zenyewe. Vijana 19 wale kwa lejunga na mafunzo ya kijeshi huko mkoani Bururi ndio waligundulika kuwa walitumia vibali bandia, na hapo ni baada ya vijana takriban 30 ambao waliweza kurejeshwa nyuma. Na watu takriban 1000 ndio walikutikana na biashara haramu ya watu toka mwaka 2011 hadi 2016. Miongoni mwa raia hao kuna wanamama takriban 800. Nazo katika habari za michezo ni kwamba timu za Rukinzo pamoja na Muzinga ndizo zimejinyakulia kombe katika michuano ya mpira wa kikapo pamoja na ule wa basket na ule mpira wa wavu. Kuna haya na mingine bila shaka, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yongozwa na Odrine Ndaikeza. Isanganiro. Habari kamili. Vijana 19 miongoni mwa 30 wa mkoani Cibitoke waliofurushwa kwenye mafunzo ya kijeshi wiki jana walikutasio wazawa mkoa huo. Anafahamisha hayo msemaji wa jeshi Kanal Floribert Biyereke. Anabaini kwamba baada ya uchunguzi walikuta vijana hao walitumia vitambulisho bandia. Vijana hao watarejelewa na wengine kutoka mkoa huo pakizingatiwa alama walizopata katika mtihani waliofanya. Floribert Biyereke ni msemaji wa jeshi la taifa, tumsikilize. Ingine byagenze nuko hamaze kumanikwa intonde. Baada ya kuweka hadharani orodha za waliofuzu mtihani kwenye mikoa, viongozi mikoani Cibitoke pamoja na waliohusika na swala hilo wote walilalamika na kuomba magavana kufuatilia swala hilo. Kwenye jeshi la taifa paliteuliwa askari jeshi aliyejielekeza mkoani Bururi kurejesha vijana hao 30 ambao si wazao wa mkoani Cibitoke na kuwarejesha mkoani humo ili paendeshwe uchunguzi. Uchunguzi huo ulifanyika. Baadhi yao walikiri kutokuwa wazao wa mkoa wa Cibitoke. Baadaye walichunguza katika vitabu na kuuliza raia wengine kwenye vijiji na kukuta vijana 19 sio wazao wa mkoa wa Cibitoke. 11 ambao wanabaki walirejeshwa katika kituo cha mafunzo ya kijeshi cha mkoani Bururi. Inapofikia wakati wa kuingiza vijana katika jeshi, kuna vitambulisho vinavyohitajika kwa yule anayetaka kujiunga na jeshi. Pia miongoni mwa hivyo kuna kitambulisho cha kuonyesha mazaliwa ya mtu. Walikuja na vibali vya kuenea, lakini ilipofikia wakati wa uchunguzi na kutizama katika vitabu iligundulika kwamba vibali walivyotumia ni bandia. Swala hilo baada ya kujitokeza mkoani Cibitoke, kwenye ngazi ya jeshi waliagiza vitabu ambamo walikuwa waliodesha vijana hao na kuviagiza katika mikoa tofauti ya Burundi ili pakaguliwe iwapo walioorodheshwa kweli ni wazao wa mkoa huo, ili maswali kama hayo yasizoroteshe harakati tulizoanza. Hayo yako yanatendeka siku za usoni, tutakuwa na mwanga zaidi. Wanarejelewa na wazao wa mkoa huo pakizingatiwa alama walizopata katika mtihani waliofanya. Kingine, wakati huu wauguzi wako wanawaendeshea vipimo ili kutazama afya yao imekaa sawa. Wale ambao itadhihirika kwamba afya yao haiko nzuri watarejeshwa nyuma. Hakuna anayeweza kuingia jeshini mtu ambaye afya yake si nzuri. Bizoboneka ko badafisa magara meze neza bazosubizwa kuko ntawe ushobora gushira mu gisirikare umuntu adafisa magara meza. Huyo amesikika ni Kanal Floribert Biyereke, ni msemaji wa jeshi. Na kukusanya raia waliendesha ujenzi kwenye uwanja ulitengwa kando na sehemu ya Buterere panapokusanyiwa maji machafu yanatoka katika jiji la Bujumbura kabla ya kubomolewa nyumba hizo zinazopatikana maeneo hayo, ndio hatua ambayo Wizara ya Mazingira inafikia. Hayo ameyafahamisha Waziri wa Kilimo na Mazingira Deogide Rurema Jumatatu hii, ambapo alikuwa akitoa ripoti ya yale ambayo wizara anayosimamia ilitekeleza miezi misita imepita. Amefahamisha hayo baada ya baraza kula usalama kutoa muda wa miezi mitatu ili nyumba zinazopatikana kwenye uwanja huo ziwe zimebomolewa. Waziri Deogide Rurema anabaini kwamba harakati hiyo inahusisha taasisi tofauti. Ama kuhusu mbolea, Waziri Deogide Rurema anafahamisha kwamba wakulima ambao wanahitaji mbolea hiyo walizidi kuongezeka ili hali serikali haikuongeza uwezo wa pesa ambao ilikuwa ikitoa. Ama kuhusu kujengua kwa ufadhili katika sekta hiyo, anabaini kwamba serikali inajipanga kikamilifu kwenye swala hilo. Na tukendelea na habari hii ikiwa ni saa 7:28. Watu takriban 1000 ndio walihusika na biashara haramu mwaka 2011 hadi 2016. Baadhi yao zaidi ya 800 ni akina mama, kama anavyobaini msemaji wa shirika linalotetea haki za watoto Sojepae katika mkutano na habari Jumatatu hii. Jedone Shimirimana anaomba pawepo tume ya serikali inayofuatilia kwa karibu swala hilo. Tumsikilize. Mwisi imilioni zibiri nigiche zawana. Watu takriban 2.5 milioni duniani ndio wanahusika na biashara hiyo haramu hadi sasa. Harama za biashara hiyo ni dala 32 bilioni pamoja na watu wengi wanaofanya kazi hiyo. Katika Burundi, takwimu kutoka shirika Fenadebe zinaonyesha kuwa tangu mwaka 2011 hadi mwaka 2016 watu 1000 waliofikiwa na janga hilo, wengi katika hao ni wakina mama kwa idadi ya 824. Huenda kuna uchunguzi unaofanywa Burundi au ugenini. Ipi matokeo? Biashara hiyo inafanywa sana ugenini kuliko Burundi. Ingekuwa bora tukipiga vita dhidi ya biashara hiyo. Kama kuna kesi za kufuatilia kwa karibu wahusika wa biashara hiyo, ndiyo duniani na hapa Burundi wanafuatiliwa. Subiri kidogo, kwani tendo hilo ni mpya huku Burundi. Tunaomba ile hatua ya serikali ya mwaka 2014 itimizwe, kisha tume iliyoweka ilifuatilie kwa karibu wahusika wa tendo hilo ifanye kazi yao, ili mwishowe pafahamike hao watu wanaohusika na tendo hilo. Isanganiro. Katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya askari jeshi wa Muzinga kwa upande wa wasichana ndio imechukua kombe la kwanza katika mashindano ya kombe la raisi kwenye mpira wa wavu volleyball. Na kwa upande wa vulana, timu ya askari polisi Rukinzo ndio ilibuka ushindi baada ya kuicharaza mabao kwenye mchuano wa finali timu ya Amical kwenye dimba la Urukundo mkoani Ngozi. Kwenye mpira wa vikapu basketball, timu ya Dinamo ndio imetawazwa ubingwa wa mwaka huu wa 2018 baada ya kuicharaza Urunani vikapu 67 dhidi ya 53. Mengi zaidi na mwenzetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Siku ya Ijumamose tarehe 28 Julai ndipo mashindano ya kombe la kwanza la rais wa jamhuri katika mpira wa wavu volleyball yalifikia ukingoni kwenye uwanja wa Urukundo mkoani Ngozi. Kwa upande wa wasichana, timu ya askari jeshi Muzinga ndiyo ilijinyakulia kombe hilo baada ya kuimenya Gender Light Club seti 3-1. Kwa upande wa wavulana, timu ya askari polisi Rukinzo ndiyo iliibuka kidedea baada ya kuilaza seti 3-1 timu ya Amical de Sport do Bujumbura. Katika mpira wa vikapu basketball, timu ya Dinamo ndiyo ilitawazwa ubingwa wa msimu huu wa mwaka 2018 baada ya kuinyuka timu ya Urunani kwa pointi 67 dhidi ya 53. Timu hiyo ya Dinamo ilikuwa inamaliza kiwango cha miaka 31 bila kuchukua kombe hilo. Katika mpira wa soka, football, kwa lengo la kujinoa didi ya maandalizi ya michuano ya kitaifa daraja la kwanza, maarufu Primus League, mitanange ya kirafiki ilitimua vumbi mwishoni mwa wiki. Kwenye dimba la Urukundo mkoani Ngozi, Message Ngozi ilitoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Kayanza United iliyopanda daraja mwaka huu wa 2018. Mkoani Gitega, kwenye uwanja wa Ingoma, timu ya Egrenwa de Fighters na Musongati zilishuka dimbani na matokeo ya kawa sale ya bao moja kwa moja. Mkoani Luyigi, mbele ya mashabiki wao, wenyeji Flambeau d'Oleste walitambia timu ya Ngozi City kwa kuichalaza mabao 3-1. Habari za kimataifa. Katika ukurasa wa habari za kimataifa ni kwamba wananchi wa Zimbabwe wapiga kura Jumatatu hii kumchagua rais wao mpya baada aliyekuwa rais wa nchi hiyo Robert Mugabe kutimuliwa madarakani Novemba mwaka jana. Na huko nchini Mali wananchi wasubiri kwa hamu kubwa matokeo ya uchaguzi wa Jumapili hii. Mengi zaidi na mwenzetu Jerome Hakizimana. Wananchi wa Zimbabwe wanapiga kura Jumatatu ya wiki hii kumchagua rais wao mpya baada ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Robert Mugabe kutimua madarakani mwaka uliopita baada ya kuwa madarakani kwa takriban miongo minne. Huu ni uchaguzi wa kwanza bila kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe miongoni mwa wagombea. Wagombea wakuu katika uchaguzi wa urais ni rais wa sasa wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa ambaye anapeperusha bendera ya chama tawala cha ZANU-PF na kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa kutoka chama cha MDC. Kulingana na tafiti zilizofanywa kupitia kura za maoni, Emmerson Mnangagwa mwenye miaka 75 anapewa nafasi ya kushinda uchaguzi huo kwa kura ndogo dhidi ya mpinzani wake Nelson Chamisa mwenye miaka 40 anayepeperusha bendera ya chama cha Movement for Democratic Change MDC katika uchaguzi huo. Katika kampeni zake za uchaguzi, Bwana Chamisa ameahidi kujenga upya uchumi wa taifa hilo, lakini ameshutumiwa kwa kutoa ahadi za matumizi ya kupindukia kama vile kuidhinishwa kwa treni ya mwendo kasi na kuhakikisha mashindani ya kimataifa ya Olympic yanayoandaliwa Zimbabwe. Wakati huo huo, aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe amefanya mazungumzo ya kushitukiza na vyombo vya habari ambapo alisema kwamba siwezi kuwapigia kura walionitesa. Nitafanya uamuzi wangu miongoni mwa wagombea wengine 22. Baada ya kushiriki katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa urais Jumapili tarehe 29 mwezi Julai, wananchi wa Mali wanaendelea kusubiri matokeo ya uchaguzi huo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya usalama na kidiplomasia, vituo vya kupigia kura vilifungwa saa 12 jioni za kimataifa, sawa na saa 2 usiku za Afrika ya Kati. Rais anayemaliza muda wake Ibrahim Boubacar Keita alipambana katika uchaguzi huo na wagombea wengine 23. Ikiwa ni pamoja na kiongozi wa upinzani Soumaila Cisse. Uchaguzi ulifanyika katika hali ya kawaida katika miji mikubwa ya nchi. Hata hivyo, baadhi ya matatizo yalishuhudiwa katikati na kaskazini mwa Mali. Zaidi ya raia milioni 8 nchini Mali walipiga kura katika uchaguzi muhimu kwa taifa hilo la Sahel ambalo limekabiliwa na usalama mdogo kutokana na mashambulizi kutoka kwa makundi ya kijihadi. Katika vituo vingi vya kupigia kura, wapiga kura wengi walizuiwa kupiga kura kwa sababu kadi zao za kupiga kura hazikupatikana katika vituo vya kupigia kura kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria au kwa sababu ya kukosa vifaa vya uchaguzi. Shukrani Jerome Hakizimana. Hadi hapo mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa nikuiteremsha nanga. Nikikushukuru umetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho bila kumsahau mitambo Odrine Ndaikeza. Jina langu Moize Misago, natakia mchana mwema nikiwageni kwa aherini.